Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już czwarta, dzisiaj poniedziałek, 25 dzień września, a przed mikrofonem kłania się Rafał Wodziński, z jaką saletą z Państwem Irena Dan. Dzisiaj, drodzy Państwo, mamy dzień, w którym to imieniny obchodzą Aurelia i Kleofas. Słońce wzejdzie o 5.51, a zajdzie o 18.29. Składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim jubilatom, wszystkim solenizantom i zapraszamy na Trójkę Budzi. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić.

znakomici Duran Duran, którzy udostępnili niedawno swoją nową, bardzo funkową piosenkę Black Moonlight. To jest jeden z trzech oryginalnych utworów grupy z nadchodzącego albumu Dance Macabre, inspirowanego Halloween, w dużej mierze zawierającego covery. Przy tworzeniu tej piosenki Duran Duran ponownie połączyli siły z Nilem Rodgersem, który wcześniej wyprodukował album zespołu Notorious, pamiętny krążek z lat 80. Brał także udział w innych pracach na przestrzeni dziesięcioleci razem z formacją, no ale także dał się poznać chociażby w świetnym numerze moim ulubionym Get Lucky, Daft Punk i Pharrell Williamsa. To jest taka pogodna muzyka, bardzo funkowa. Zresztą pogoda także w tym tygodniu, no nie funkowa, ale piękna, moi drodzy. Złota polska jesień, do 27 stopni w tym tygodniu nawet. Także będą to naprawdę wysokie temperatury. A w trójce muzycznie już teraz Tonik, If You Could Only See. If you could only see the way she loves me, then maybe you would understand why I feel this way about our love and what I must do. If you could only see how blue her eyes can be when she says, when she says she loves me. Well, you got your reasons and you got your lies and you got your manipulations. They cut me down to size. Stop that. Seeing your love.

Zamykaj oczu, bo na zawsze chcę być. Goja i w zasięgu wzroku w programie Trzecim Polskiego Radia. Spójrzmy na to, co w programie dzisiaj na pewno. Na pewno po szóstej pora na trójkę, a w niej dziś o kalendarzowej jesieni, która wreszcie nadeszła. Co niektórzy bardzo się cieszą, ale cieszmy się wszyscy, moi drodzy, bo ta jesień będzie piękna. Ja przynajmniej tak myślę, że to będzie złota polska jesień z takimi temperaturami, jakie sobie wymarzyliśmy, ale trzeba bardzo uważać na bezpieczeństwo na drogach, ponieważ czasami, no wiadomo, może nas ktoś nie zauważyć. Warto mieć na sobie odblaski. Dni bezpieczeństwa na drogach zostały zainaugurowane w Opolu, także o tym w programie Pora na Trójkę, ale także poza tym o wielkim zwycięstwie. Kto oglądał wczoraj mecz, ten wie, jakie to było piękne widowisko. Nasze polskie złotka wygrały z Włoszkami w Łodzi i wylądują na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Było to w pełni zasłużone, także gratulujemy raz jeszcze, bo już te słowa gratulacji padły z pewnością z naszej anteny. Tymczasem już teraz w trójce Phil Collins. Hello.

Kultowa Republika i Biała Flaga w programie Trzecim Polskiego Radia. Miesiąc temu obchodziliśmy 66. rocznicę urodzin tego jednego z największych polskich muzyków XX wieku. Przez wiele lat współtworzył zespół Republika razem ze Zbigniewem Krzywańskim, ze Sławomirem Ciesielskim, z Pawłem Guczyńskim, a później także z Leszkiem Biolikiem. Ten wielki muzyk tworzył także pod pseudonimem Ewa Omernik, jak wszyscy wiemy. Dlaczego? Dlaczego? Tak się wszyscy zastanawiali. Dlaczego ta Ewa Omernik? A on wyjawił w jednym z wywiadów telewizyjnych, że produkując debiutancki album Justyny Steczkowskiej, nie chciał po prostu obciążać jej swoimi własnymi wrogami, a tym samym stworzyć im możliwość wysłuchania albumu bez piany na ustach. Dlatego też występował pod pseudonimem Ewa Omernik. Grzegorz Sychowski dał się poznać także jako twórca reklam. Bardzo mocno skorzystał na okresie przemian demokratycznych, bo wtedy tych producentów reklam bardzo mocno brakowało, a jemu udało się stworzyć kilka naprawdę bardzo charakterystycznych, zarówno radiowych, jak i telewizyjnych reklam. Niezapomniany Grzegorz Sychowski i Republika już za nami, a przed nami w trójce Skank & Enzy i Henrys. It was dark. Na zegarach już za chwilę będzie piąta. Dzisiaj poniedziałek, 25 dzień września 2023 roku. To 268 dzień roku. Do końca pozostało 97 dni. Słońce wzejdzie o 6.25, zajdzie o 18.29, a dzień będzie trwał 12 godzin i 4 minuty. Trójka budzi od państwa oddana w składzie, realizująca Irena Dan i przed mikrofonem Rafał Włodziński. Dzień dobry, kłaniamy się. Program Trzeci Polskiego Radia. Guten Tag, lieben Klausen Globen.